จอมขมังเวทปราบผีปอบสัมผัสสยองในขณะที่อัดมองชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังบิดร่างด้วยความทรมานเขาก็ก้มลงไปมัดร่างนั้นให้แน่นขึ้นด้วยสายสินปลุกเสกจนชายที่นอนหายใจรวยรินอยู่สะดุ้งเหือกดวงตาเบิกกว้างจนแทบถลนออกมาซ้ำยังเต็มไปด้วยเส้นเลือดฝอยสีดำเต้นตุบๆที่ใบหน้าชวนให้รู้สึกสยดสยองแต่อัดก็ยังคงสามารถท่องมนต์คาถาต่อได้ด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยคล้ายกับว่ามันเป็นสิ่งที่เห็นจนชาชิน ไม่เบื่ออีกหรือไง เสียงแหบแห้งเจือปนความย่อเย้ยดังลอดออกมาจากริมฝีปากของชายหนุ่มที่นอนหมดสภาพอยู่บนพื้นดวงตาสีขาวขุ่นคู่นั้นกรอกไปมาเหมือนพยายามจะจ้องหน้าอัดและนั่นทำให้หมอผีวัยกลางคนรู้สึกหงุดหงิดเป็นอย่างมาก งั้นมึงก็บอกมาสิวะว่าใครเป็นคนใช้มึงมามึงเป็นใคร อัตตะคอกเขาฟาดลงไปที่กลางลำตัวของชายผู้เคราะห์ร้ายอย่างแรงด้วยหวายลงอาคมแล้วเล็งบริกรรมคาถาที่รุนแรงขึ้นอีกเสียงกรีดร้องด้วยความทรมานของชายหนุ่มดังขึ้นอีกครั้งร่างชักกระตุกจนดูเหมือนว่าเขากำลังจะสิ้นใจไปเสียก่อนแต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงหัวเราะอย่างสาสมใจของผีร้าย มึงจัดการกูไม่ได้หรอกตอนมีชีวิตอยู่กูเป็นถึงจอมขมังเวทที่เจนจบในสรรพวิชาคนอย่างมึงน่ะหรอจะมาสู้กับกู อัดเธอหลึงตามองคำพูดเช่นนี้เขาได้ยินมาเป็นพันครั้งนับตั้งแต่วัยเด็กที่เพิ่งได้รับการถ่ายทอดวิชาจนกระทั่งล่วงเลยมาสู่วัยกลางคนแล้วไม่เคยมีวิญญาณชั่วแม้แต่ดวงเดียวที่จะหลุดพ้นพันธนาการของเขาผู้นี้ไปได ้กูให้โอกาสมึงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่กูจะหมดความปราณีให้กับผีดื้อด้านหลายหน้าอย่างมึง อัดพูดด้วยน้ำเสียงที่ดุดันแล้วเริ่มขีดเขียนอักขรยันต์ลงบนพื้นถึงแม้เขาจะพูดออกไปด้วยความมั่นใจเพียงใดแต่ลึกๆแล้วในใจของหมอผีวัยกลางคนก็ยังคงเป็นกังวลนี่เป็นครั้งที่สามแล้วที่เขาพยายามไล่ผีปอบตนนี้แต่มันก็ไม่เคยสำเร็จสักทีเจ้าผีร้ายตนนี้แข็งแกร่งยิ่งนักทำให้พอจะเดาได้ว่าเมื่อครั้งที่มันยังมีชีวิตอยู่คงเป็นจอมขมังเวทผู้เชี่ยวชาญในวิชามนต์ดำระดับครูอย่างที่มันได้อวดอ้างไว้จริงและนั่นทำให้เขายิ่งหงุดหงิดอัดหมอผีระดับครูที่มีคนอยากฝากตนเป็นศิษย์มากมายจอมขมังเวทที่ขึ้นชื่อไปทั่วทั้งภูมิภาคอย่างเขากลับไม่สามารถจัดการปีศาจที่อยู่ตรงหน้าได้ความรู้สึกร้อนรุ่มเผาพรานหมอผีจนทำไม่ชั่วแวบหนึ่งเขาคิดจะสังหารชายหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายให้ตายตกตามกันไปกับผีปอบเสียด้วยซ้ำ ตอนนี้มึงก็ตายไปแล้วเป็นแค่ผีปอบเป็นแค่วิญญาณโสโครกของพวกผิดครูที่ไปผุดไปเกิดไม่ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจงออกไปซะ อัดยังคงใช้คำพูดอย่างเกรี้ยวกราดเพื่อไล่ผีร้ายปอบตนนั้นหยุดชะงักไปร่างของผู้ถูกสิงสู่จึงหยุดดิ้นตามไปด้วยแต่ใบหน้ายังคงบิดเกร็งอยู่อัดฉวยโอกาสนี้เขียนอักขรยันต์ลงบนตัวชายหนุ่มด้วยน้ำมันพิเศษพร้อมทั้งร่ายคาถาอีกครั้งที่รุนแรงกว่าเดิมร่างของชายหนุ่มสั่นกระตุกอย่างน่ากลัวน้ำลายและเลือดสีดำคร้ำผสมกันเป็นฟองฟูมฟอดออกจากปากก่อนที่วิญญาณสีดำจะค่อยๆลอยออกมาแล้วรวมกันเป็นใบหน้าของชายคนหนึ่ง มึง อัดร้องด้วยความเกรี้ยวกราดเมื่อเห็นว่าใบหน้าของผีปอบตนนั้นเหมือนกับใบหน้าของตนไม่มีผิดเพี้ยน มึงกล้าลองดีกับกูเหรอ ผีปอบระเบิดเสียงหัวเราะออกมาก ูก็คือมึงนั่นแหละอัดมึงอยากรู้มากนักไม่ใช่เหรอว่าใครที่ใช้กูมามันก็คือมึงเองนั่นแหละ หมอผีสะบัดคำหยาบคายด้วยความโมโหแต่ยังไม่ทันที่หมอผีวัยกลางคนจะทำอะไรต่อเงานั้นก็สลายกลับเข้าไปสิงในร่างของชายหนุ่มเหมือนเดิมดวงตาของชายผู้เคราะห์ร้ายที่เมื่อครู่ปิดไปแล้วก็กลับมาเบิกโพร่งและกรอกกลิ้งไปมาอีกครั้งก่อนที่ชายหนุ่มจะส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนราวกับถูกเชือดซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่หยุด กูหิวกูหิวกูจะกิน เสียงครุ้มครั่งราวกับสัตว์ร้ายที่ถูกพันธนาการมันดังก้องกังวานไปทั่วบ้านเก่าๆหลังนี้สักพักอัดก็ได้ยินเสียงคนวิ่งขึ้นมาบนตัวบ้านเมื่อหันไปก็พบกับหญิงชราคนหนึ่งที่ร้องไห้ปานใจจะขาดแต่ก็ไม่กล้าเดินเข้ามาใกล้เมื่อหมอผีเหลือไปมองด้านหลังก็เห็นหญิงสาวอีกคนที่ยืนมองอยู่ห่างๆด้วยสีหน้าหวาดกลัวอัดขบกรามด้วยความโกรธเมื่อหันกลับไปมองอีกครั้งก็พบว่าผีปอบในร่างของชายหนุ่มกระชากสายสินจนขาดจากนั้นก็เปิดหน้าต่างก่อนที่เขาจะหันมองมาทางอัดพร้อมฉีกยิ้มกว้างคล้ายสาสมใจแล้วกระโจนออกไปอย่างรวดเร็ว ทำไมผีปอบมันถึงไม่ออกไปสักที หญิงชราร้องโวยวายเธอทำท่าจะกระโดดลงไปด้วยแต่หญิงสาวก็รีบเข้ามารั้งไว ้คุณย่าใจเย็นๆก่อนค่ะมันต้องมีสักวิธีที่จะช่วยพี่ได้สิ ผู้เป็นหลานสาวพยายามเอ่ยปลอบแต่นั่นกลับทำให้หญิงชรายิ่งโวยวายหนักกว่าเดิม เองก็พูดแบบนี้มากี่รอบแล้วสุดท้ายก็ไม่มีใครไล่มันไปได้เลยถ้าพ่อยังอยู่ก็คงเจอดี หญิงสาวพึมพำน้ำตาเรียนส่วนหญิงชราก็มีใบหน้าเจ็บปวดอย่างที่สุด ใช่ถ้าพ่อเองยังอยู่จะต้องจัดการมันได้แน ่เธอใส่หัวช้าๆก่อนจะค่อยๆเดินออกจากห้องไปโดยมีหญิงสาวช่วยประคองอยู่อัดมองตามด้วยสีหน้าเศร้าหมองเขาเองก็มีครอบครัวจึงเข้าใจความรู้สึกนี้ได้เป็นอย่างดีเมื่อเห็นความเจ็บปวดของสองย่าหลานคู่นี้แล้วเขาจึงยิ่งตั้งใจว่าจะต้องปราบผีร้ายตนนี้ให้จงได้อีก3วันถัดมาอัดก็เจอปอบตนนั้นอีกครั้งมันกำลังนั่งกินเครื่องในสดๆของมนุษย์คนหนึ่งอยู่ตรงบริเวณปลายทุ่งเมื่อมันเหลือบมาเห็นเขาก็สะแยกยิ้มเหมือนคนจิตวิปริตแล้วเอื้อมมือไปควักส่วนลำไส้ออกมาก่อนจะยื่นไปทางอัด เอาไปสิกูรู้ว่ามึงก็เริ่มหิวแล้ว อัดปัดมือของผีตนนั้นออกแล้วเอื้อมมือเข้าไปในยามที่สะพายเป็นประจำตั้งใจที่จะกำราบมันให้สิ้นซากเสียทีแต่ทว่ามันกลับชิงพูดอะไรออกมาเสียก่อน มึงไม่สงสัยเลยหรือว่าทำไมทั้งที่กูออกอารวาสขนาดนี้ชาวบ้านเขาถึงไม่ไปขอความช่วยเหลือจากมึงเลย มันพูดเสียงเรียบๆและเย็นชาแต่มันกลับแพงใจดำเขายิ่งนักนั่นสิทำไมไม่มีใครติดต่อเข้ามาเลยแต่เป็นเขาเองที่เป็นฝ่ายเข้าไปช่วยไล่ผีเมื่อได้ยินว่ามีคนถูกผีปอบสิงคนอย่างอัดนะเหรอจะถูกมองข้ามหลายต่อหลายครั้งแบบนี้ความสงสัยมากมายผุดพลายขึ้นมาราวกับฟองน้ำเดือดและดูเหมือนว่าปอบเองจะสังเกตเห็นมันจึงเอ่ยปากบอกให้เขาไปยังที่หนึ่งแล้วก็ก้มหน้ากินเครื่องในต่อโดยไม่ได้สนใจเขาอีกตอนนั้นอัดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุใด ตนถึงเชื่อคำพูดของมันไม่นานเขาก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าห้องชั้นบนสุดในตัวบ้านของชายหนุ่มคนนั้นเขาเปิดประตูเข้าไปกวาดสายตามองรอบๆห้องมันเป็นห้องที่แทบจะไม่มีเครื่องเรือนใดๆนอกเสียจากโต๊ะเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมผนังบนโต๊ะนั้นมีกล่องใบหนึ่งมีใบมรณะใส่กรอบไว้หนึ่งใบและกรอบรูปราว 4-5 รูปวางไว้พร้อมด้วยดอกไม้ดอกเหล็กที่วางไว้แสดงความอาลัยอัดเดินเข้าไปยังโต๊ะนั้นความรู้สึกหวาดกลัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องยังไม่ทราบสาเหตุและเมื่อเขาเห็นชื่อของผู้ตายบนใบมรณะบัตรนั้นหัวใจของเขาก็กระตุกวูบก่อนจะหยุดเต้นไม่สิมันไม่ได้เต้นมานานมากแล้วอัดปานใจรูปขาวดำที่วางอยู่บนโต๊ะนั้นก็เป็นรูปของเขาไม่ผิดแน่และรูปข้างๆก็เป็นรูปของเขาที่ถ่ายร่วมกับลูกชายลูกสาวซึ่งก็คือชายหนุ่มที่โดนผีปอบสิงกับหญิงสาวที่เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับหญิงชราตอนที่เขากำลังจัดการกับผีร้ายอยู่นั่นเอง ทีนี้มึงเข้าใจหรือยังว่าทำไมมึงถึงไล่กูไม่ได้ เสียงอันคุ้นเคยดังขึ้นมาจากด้านหลังเขาหันกลับไปก็พบกับลูกชายของเขาที่โดนผีปอบตนนั้นหรือตัวของเขาเองเข้าสิงหนุ่มเคราะห์ร้ายผู้นั้นกำลังยืนมองอยู่ด้วยแววตาเจ็บปวด มันเป็นไปได้ยังไงถ้ามึงเป็นกูแล้วกูที่อยู่ตรงนี้ล่ะ ตัวเขาอีกคนส่ายหัวช้าๆ มึงจำไม่ได้แล้วเหรอว่ามึงฝึกวิชาอะไรและมึงตายยังไง ร่างของอัดกระตุกเมื่อความทรงจำค่อยๆไหลหลั่งเข้ามาเหมือนกับว่าก่อนหน้านั้นเขาจะใช้อวิชชาทำเรื่องผิดธรรมชาติพยายามบิดเบือนกรรมเพื่อหลีกหนีความตายจนดวงวิญญาณแตกออกเป็นส่วนซ้ำยังต้องสาปจากการผิดครูจนของนั้นย้อนกลับเข้าตัวที่แท้แล้วก็เป็นตัวเขาเองที่ยึดติดกับอวิชชามากเกินไปจนไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองนั้นได้ตายไปแล้วบาปกรรมจากการใช้มนต์ดำพันธนาการเหล่าดวงวิญญาณนั่นแหละที่ทับถมกันจนเป็นโซ่ตรวนผูกเขาไว้ก็พบภูมินี้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดเชกเช่นคนอื่นเมื่ออัดรู้สิ้นทุกอย่างแล้วร่างของชายหนุ่มตรงหน้าก็กระตุกเฮือกแล้วล้มตึงลงกับพื้นด้วยดวงตาเบิกกว้างอัดคุกเข่าลงไปไกลและเห็นดวงตาลึกโหลกับร่างกายซูบตอบของชายหนุ่มจนดูคล้ายกับศพเดินได้มันทำให้น้ำตาของเขาไหลรินอัดเอื้อมมือไปสัมผัสกับลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกล่าวขอโทษซ้ำๆนับพันนับหมื่นครั้งก่อนที่วิญญาณของเขาจะสลายไปตลอดกาลเมื่อร่างที่เขาเข้าไปสิงสู่สิ้นลมหายใจสุดท้ายนี้แอดมินอยากจะฝากข้อคิดเอาไว้สำหรับคนที่กำลังคิดจะพึ่งพาอาศัยอวิชชาพวกนี้ในการทำสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่นสิ่งเหล่านี้มันมีแต่ความเสื่อมจะทำให้ตัวเองตกสู่อบายภูมิได้โดยง่ายซึ่งหากกำลังจะหลงเดินอยู่บนเส้นทางนี้ตอนนี้ยังพอกลับตัวกลับใจได้ทันเลิกคิดเลิกทำมันเสียเถิดหันหน้าเข้าสู่เส้นทางธรรมตั้งมั่นอยู่บนความถูกต้องอย่าทิ้งชีวิตที่เหลือให้จมปลักอยู่กับศาสตร์มืดเหล่านี้เลยจงพึงระลึกเอาไว้อยู่เสมอว่าไม่มีอวิชชาใดจะสามารถเอาชนะธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปได้ที่แห่งหนใดที่มีอวิชชามีธรรมครอบงำอยู่ที่แห่งนั้นย่อมไม่มีความเจริญกฎแห่งกรรมมีความยุติธรรมกับโลกนี้เสมอ Thank you. สัมผัสสยอง